مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ وہ جس کی چمک سے چمکتا ہے عالم، نگاہوں کو روشن جو کرتا ہے پیہم، وہ جس کی چمک سے چمکتا ہے عالم، نگاہوں کو روشن جو کرتا ہے پیہم، مقدر سے مل جائے وہ سبز گنبد، تو جی بھر کے اس کا نظارہ کریں گے۔ مقدر سے مل جائے وہ سبز گنبد، تو جی بھر کے اس کا نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ پڑے گی مواجہ پہ جس دم نگاہیں، رواں اشک ہوں گے بھریں گے ہم آہیں۔ پڑے گی مواجہ پہ جس دم نگاہیں، رواں اشک ہوں گے بھریں گے ہم آہیں۔ مچلتے بلکتے ہوئے آپ کو ہم، مچلتے بلکتے ہوئے آپ کو ہم، دو عالم کے داتا پکارا کریں گے۔ مچلتے بلکتے ہوئے آپ کو ہم، دو عالم کے داتا پکارا کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ عجب کیفیت اس گھڑی دل کی ہوگی، جبھی جب درِ یار پر اپنی ہوگی۔ عجب کیفیت اس گھڑی دل کی ہوگی، جبھی جب درِ یار پر اپنی ہوگی۔ دعائیں کریں گے کہ تھم جائیں گھڑیاں، دعائیں کریں گے کہ تھم جائیں گھڑیاں، یہی آخری بس نظارہ کریں گے۔ دعائیں کریں گے کہ تھم جائیں گھڑیاں، یہی آخری بس نظارہ کریں گے۔ مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے۔ کبھی جا کے دیکھیں گے جنت کی کیاری، وہ منبر جہاں آبِ کوثر ہے جاری۔ کبھی جا کے دیکھیں گے جنت کی کیاری، وہ منبر جہاں آبِ کوثر ہے جاری۔ وہ خطباتِ آقا کا پُر کیف منظر، وہ خطباتِ آقا کا پُر کیف منظر، تصور میں اس کا نظارہ کریں گے۔ وہ خطباتِ آقا کا پُر کیف منظر، تصور میں اس کا نظارہ کریں گے، مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے، درِ پاک پر روز جایا کریں گے، سعادت کی معراج پایا کریں گے، درِ پاک پر روز جایا کریں گے، سعادت کی معراج پایا کریں گے، یوں ایمان ہر روز اپنا مسافر، یوں ایمان ہر روز اپنا مسافر، سوارا کریں گے نکھارا کریں گے، یوں ایمان ہر روز اپنا مسافر، سوارا کریں گے نکھارا کریں گے، مدینے بلانا ہمیں جانِ عالم، درِ پاک کا ہم نظارہ کریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں پر جئیں گے وہیں پر مریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے، وہیں زندگی بھر گزارا کریں گے۔